राम यह प्रवचन ब्रह्मचर्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 के अनुसार 3 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण ममयवांशो जीव लोके जीव भूते सनातन जीव भूते कहा वो ही जीव फिर आगे ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा तो ये जीव भूत क्या है और ब्रह्म भूत क्या है ऐसा पूछते हैं। जीव भूत तो अपने को जीव मानता है ब्रह्म भूत मानता है जीव भूत तो बंधन में है ब्रह्म भूत साधक है ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा न सोचित अपने को ब्रह्म मानता है तो ब्रह्म भूत है ब्रह्म बना हुआ है अरे ये जीव बना हुआ है तो ब्रह्म भूत होने में प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति देवते पराम ये मेरे प्रजा भक्ति को प्राप्त होता है और भक्तिया माम अभी जाना थी या वह निष्ठाश्रित जो मैं हूँ जैसा हूँ वैसा मेरे को जानता है और जान करके विषय प्रवेश हो जाता है मन प्राप्त हो जाता है तो जीव भूत है जीव भूत तो सब है ब्रह्म तो साधक होता है जो ज्ञान का साधक साधन होता करता है वो अपना जीव भूत नहीं रहा वो जीव भूता महाबाहो एकदम हाँ तो जीव भूता मेरी परा प्रकृति है और ये भूमि अपन 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है जिसने जगत को धारण करता है तो संसार को जीव ने ही धारण किया है संसार ना भगवान की दृष्टि में ना महात्मा तत्व की दृष्टि में है केवल जीव ने धारण कर रखा जगत को जगत जीव की दृष्टि में है जगत कहाँ से शुरू होता है ज्ञान की दृष्टि से और भक्ति दृष्टि में भी है जीव शुरू होता है मैं हूँ यहाँ से मैंपन से और मैंपन में दो चीज है मैं हूँ तो मैं हूँ होता है मैं से क्या चालू होता है मेरा जी? मैं मानू अपने एक देश ही बना इससे कौन पैदा होता है मैं से संसार पैदा होता है मात्र संसार मात्र संसार का मूल है मैं है वो क्या है कि जो भूमि आपा अनगर वायु खंग मन बुद्धि और अहंकार तो अहंकार के साथ जो संबंध रखता है चेतन उसका नाम है मैं तो मैं अंश तो है प्रकृति का और चेतन अंश है परमात्मा का तो मैं प्रकृति का मैं हूँ मैं हुआ इसी जगत होता है मैं होने से वासना पैदा होती है ये वासना अच्छी मलिन वासना होती है वो निर्भर मैं मिटते ही मैं पर है मैं से इतर है संसार और मैं से उधर है परमात्मा और मैं मिटते ही वासना रहित हो जाता है वासना रहित होते स्वरूप स्थिति हो जाती है मैं एक देश में होने से ही वासना पैदा होती है अपने को एक देश में मानता है बिना से बिना मेरी संस्कृति देने वाली शुद्ध जन्म विनाश नहीं। सुनाई नहीं है जी, सुनाई नहीं। मानो वासना दो तरह की होती है, एक अशुद्ध और एक शुद्ध होती है। शुद्ध में शास्त्र वासना, लोक वासना, देह वासना, ये वासना होती है शुद्ध में। हाँ, अशुद्ध में शुद्ध वासना होती है, उसमें दैवी संपत्ति आती है, इसका त्याग होता है। और शुद्ध वासना में मोक्षा होती है, जिज्ञासा होती है, मोक्ष चाहता है, मोक्ष मोक्षा होती है, तत्व जानना चाहता है, जिज्ञासा होती है शुद्ध वासना। तो शास्त्र वासना होगी, पाठ करना है, बहुत पठन की इच्छा है, बहुत पाठ करने की इच्छा है, बहुत जानने की इच्छा है, वो शास्त्र वासना होती है। लोग वासना मेरे को अच्छा समझे, लोग मेरी महिमा करे, आदर करे, और स्वर्ग आदि मेरे प्राप्त हो जाए, उनसे लोगों में जाऊं, ब्रह्म लोग आदि प्राप्त हो जाए, ये लोक वासना है, संपूर्ण लोग अच्छा समझे। और देह वासना है, संसार सही मेरा बना रहे, अच्छा रहे, निरोग रहे, ऐसे ये सब मलिन है, मलिन वासना। शास्त्र वासना है लेकिन देह वासना की तरह जैसे अशुद्ध वासना, शुद्ध अशुद्ध दो बात के वासना बताई, तो जो देह वासना की तरह है कि शास्त्र वासना है की भी दो जाल है। भगवान बताया है एक हेदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिदर्श्य रही तदा गंधास निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। एक श्रुति भी प्रतिपन्ना, ये एक तो मोह कलिल है, जो संसार में मोह है वो अपनापन, और एक शास्त्र है ये श्रुति भी प्रतिपत्ति। और ये साथ द्वैत कहता है, कोई अद्वैत कहता है, कोई विशिष्टा द्वैत कहता है, कोई शुद्ध द्वैत कहता है, ऐसे जो शास्त्र में अनेक अनेक है, इस से ये मोह कलिल चल जाएगा। तो अगर ही श्रुति विप्रतिपत्ति, श्रुति में जो विप्रतिपत्ति है, और उसमें भेद है शास्त्रों में, श्रुति विप्रतिपन्ना थे हिदास निश्चला, वह शास्त्रों की वासना भी निश्चल और अचल हो जाएगी। मानो शास्त्र वासना मिट जाएगी और परमात्म तत्व में अचल हो जाएगी, निश्चल अचला, तथा योग तब योग प्राप्त हो जाएगा। योग माम परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का संबंध योग है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग होता है। तो तब शास्त्र वाई शास्त्र वासना उससे ऊंचा उठेगा तब होगी वो, और शास्त्र वासना रहेगी तब नहीं होगी, ऊंचा नहीं उठेगा। तो एक जाल है मोह जाल, एक है शास्त्र जाल, दोनों कलील है। हाँ, दोनों कलील है। मोह कलील का है श्रुति विपरीत देवता बने, शास्त्र निश्चला, समाधि अचला, समाधि परमात्मा स्वरूप में जो असल और निश्चल ठहर जाएगी, तब योग की प्राप्ति हो जाएगी। योग ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग योग समत्व योग उच्चते। योग की दो परिभाषा करिए, समत्व योग उच्चते और एक दुख संयोग वियोग योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग सदम योग है, मान संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा स्वरूप में स्थिति, इसमें यह पुरुष दोनों हो जाएगी। वासना यस्य यत्र स्यात् सतत स्वप्नेषु पश्यति, वासना यस्य यत्र स्यात्, जहां जिसकी वासना है वो स्वप्न में देखेगा, स्वप्नवत मरने के जैसे स्वप्न आता है ऐसे मरने देह अंतर प्राप्ति होती है। वासना तो भूपुर परिणाम, मनुष्य वासना ही शरीर है। वासना के भी तीन भेद हो सकते हैं क्या, सात्विक राजस्थान में? हाँ, हो सकते हैं, कई भेद हो सकते हैं। तीन प्रकार की ईर्ष्णा है, तीन प्रकार की वासना है, तीन तक तेल बंदी था मागे। तो यही रहेंगे, मैं को विभू में कैसे विलीन करें? मैं को जो एक देशीय बन गया है, उसको सर्वदेशीय कैसे बनाएं? वो सर्वदेशीय नहीं बनाना है, एक देशीय भी नहीं बनाना है, मैंपन से उदासीन होना है। मैं है उसी उपेक्षा, विरोध गलत संबंध हो जाएगा, प्रेम को तो संबंध हो जाएगा, उदासीन होने से मिट जाएगा संबंध। मैं है, मैं का भान होता है नहीं, जैसे ये संसार दिखता है ऐसे अपने आप में मैंपन दिखता है ना, इस मैं से उपराम हो जाओ तो वो क्या है कि संपूर्ण मैं को प्रकाश करने वाला प्रकाश स्वरूप रहेगा, केवल प्रकाश। प्रकाश और प्रकाश ही रहेगा तब तो प्रकाश के साथ में संबंध होगा और प्रकाश से उपरम हो जाएगा तो प्रकाश की स्थिति हो जाएगी। मैं से उपराम होते निर्वासन हो जाएगा। मैं से उपराम हो जाने पर स्वतः निर्वासन आ जाएगी, कोई वासना नहीं रहेगी। मैं पर का तो भान होता है ना, संसार की तो प्रतीति होती है, ये संसार प्रतीति होती है और मैं अगर भान होता मालूम होता है ऐसा मैं हूं ऐसा। प्रतीति में भान में क्या अंतर है? प्रतीति तो नेत्र इंद्रिय से होती है, भान जो स्वयं में होता है, स्वयं को भान होता है। मैं हूँ इसका प्रकाशक स्वयं है, स्वयं है वो स्वरूप है, तो स्वरूप के साथ मैं अपने भान होता है तो मैं के साथ चिपका रहेगा तो उपासना होगी, जन्म मरण होगा और मैं से उदासी हो जाएगा, ना राग रहे ना द्वेष रहे, ना मैं के साथ भैर करे, ना से प्रेम रहे, ना उसे ममता करे, तो बोध हो जाएगा, मैं से उपराम हो जाए। आपके मन में कोई बात है? कोई याद हो नहीं, थोड़ी थोड़ी वो बात आई थी इसना की वासना की, रो कोई खास बात नहीं, मानो इस विषय की गहरी बात पूछो, इस विषय विषयांतर मत जाओ। वासना शुद्ध कैसे हो? शुद्ध वासना तो आप ही बनाई है, वासना में आप स्वतंत्र हैं, वासना की परतंत्र नहीं है। जब तक भोग भोगते हैं, आदर चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, तब तक आप परतंत्र होते हैं और उनकी चाह ना मिलने पर आप स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने पर क्या कर त्याग हो जाएगा? जब तक परतंत्र रहते हैं तब तक वासना छूटनी कठिन पड़ती है। वासना कहाँ रहती है? वासना अहम में रहती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जड़ ग्रंथ ही कहते हैं, जड़ चेतन ही गाठी पड़ी गई, यद्यपि मिशा छूट तो कठिनाई। जड़ चेतन छूटी है परंतु छूटना बड़ा कठिन है, तो मिशा क्यों है कि जड़ और चेतन विरोधी है, विरोधी का मेल नहीं होता। जैसे सूरज का हम अमावस्या की रात्रि के साथ विवाह करने जाएगा, अमावस्या की रात्रि के साथ में सूरज को विवाह करते, तो सूरज होगा तो रात्रि कैसे रहेगी, रात्रि सूरज कैसे रहेगा? ऐसे जड़ के आदर्शन चेतन का भान न, चेतन रहते जड़ तो रहेगी नहीं, जो जड़ चेतन ही ग्रंथि बन गई तो जदि भी मिर्षा, ये दिन अंधेरा और प्रकाश दोनों साथ में नहीं रहे, इस वजह से मिर्षा है पर छूटे तो कठिन नहीं, छूटे में कठिनता है और छूटती वही है जो मिर्षा होती है। सत्य का नाश होता नहीं, ना भाव भी देते सतह, सत्य का अभाव नहीं होता, तो जड़ चेतन ग्रंथि मिथ्या है, मिथ्या होने से मिट जाती है, मिटती है वही जो मिथ्या होती है, प्राप्ति वही जो सत्य होता है। तो नित्य प्राप्त सत्य नित्य प्राप्त है, संसार नित्य निवृत्त है, तो आपने जो पकड़ रखा है ये वो छूटने के लिए नहीं है। तो इसमें बड़ी सरल बात है कि मैं ये तो है प्रकृति का अंश और हूँ ये है परमात्मा का अंश, तू है यह है वह है, तो है मैं एक अंश सब में, तू है यह है वह है और मैं हूँ, तो मैं होते ही हूँ हो गया, वो है का ही मैं होने से हूँ हुआ, अगर मैं नहीं हूँ तो है ही रहेगा, तो है रहेगा तो परमात्मा स्वरूप होगा, हूँ नहीं रहेगा तो हूँ माना ये दो चीज है। इस वास्ते हूँ की प्रधानता लेकर तो जिज्ञासा होती है और मैं की प्रधानता लेकर भोग इच्छा होती है। जड़ चेतन दोनों हुआ ना, तो वो क्यों है कि हमारे संसार की इच्छा भी होती है, परमात्मा की इच्छा भी होती है, तो परमात्मा की इच्छा क्यों होती है? ये हूँ बन बोले कि परमात्मा की इच्छा होती है, ये हूँ है मैं जाना चाहता है, और मैं है वो संसार में जाना चाहता है, तो मैं भी प्रधानता रखो तो संसार में जाएगा, और हूँ की प्रधानता रखो तो परमात्मा जाएगा, और परमात्मा स्वरूप बच जाएगा। ये दो जो इच्छा है, एक संसार के भोगों की संग्रह की इच्छा, एक अपने कल्याण की मुक्ति की तत्व की इच्छा, जानने की इच्छा, ये दोनों इच्छा है, एक इच्छा पर अवलंबित है, दोनों इच्छा है, संसार की इच्छा पर अवलंबित है, ये संसार की इच्छा रहने से ही संसार की इच्छा और मोक्ष की इच्छा होती है, और संसार की इच्छा मिट जाए तो संसार की इच्छा तो मिट जाती है, परमात्मा की इच्छा पूर्ण हो जाती है, फिर उससे कोई नहीं रहती, तो इस बात में दो इच्छा होती है, सब आया है ना, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये क्या है, ये स्वयं की है, और भोग मिल जाए, संग्रह हो जाए, अनुकूल मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, आदर हो जाए, मेरे को अच्छा हो जाए, निरोग हो जाओ, ये क्या है, ये जड़ है, जड़ चीज है, ये तो इसकी इच्छा होती है और पार्वती इच्छा होती है, तो इसमें प्रबल संसार की इच्छा रहती है तो इच्छा गोल रहती है, और परमात्मा की इच्छा पूरी होने पर जड़ की इच्छा मिट जाती है, और जड़ की इच्छा पूर्ण कभी होती ही नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती ही नहीं, अगर हो जाए तो चंद्र की इच्छा मिटेगी नहीं, क्योंकि वो नित्य है और ये अनित्य है, मिटेगी तो यही मिटेगी, और इस इच्छा के आधार पर ही जिज्ञासा में मुक्षा है, ये इच्छा नहीं हो तो मुमुक्षा कैसे मुक्ति हो जाएगी, स्वतः मोक्ष इच्छा रहेगी नहीं, या संसार इच्छा मिट जाएगी। साक्षी भाव की क्या विशेषता है, पहले एक प्रश्न भी आया था कि साक्षी भाव की क्या विशेषता है, साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव कहते हैं साक्ष्य की सत्ता से, साक्ष्य है उसकी सत्ता से साक्षी भाव होता है, और साक्ष्य की सत्ता देने से साक्षी भाव रहता ही स्वरूप रह जाता है। अज्ञान कब से आया जो ये नष्ट हुआ है? कब से नहीं होता अज्ञान, कब से नहीं होता अज्ञान, कब से नहीं होता? कारण की अनादि है। आपका हमारा अपरिचय कब से है? मैं आपको नहीं जानता, आप मैं आपको नहीं देखता, जब मैं तो मैं आप नहीं देखते, ये कब से है बताओ? सर अनादि माना इसको, अनादि है और शांत है, ये मिट जाता है। आपका हमारा परिचय हुआ, वो अनजान पर मिट गया। शुद्ध परमात्मा का स्वरूप था तो अज्ञान के साथ मिल कैसे गए? मिला नहीं है। देखो एक तत्व है, वो है तत्व के साथ एक नई तत्व भी है, संसार की दृष्टि से नई तत्व बड़ा प्रबल है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, और सत की अभाव विद्यमान, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, तो असत का भाव विद्यमान है ही नहीं। अब विद्यमान नहीं है वही विद्यमान मान लिया है, असत तो नित्य निवृत्त होता है। देखो असत की निवृत्ति स्वतः होती है स्वाभाविक, और सत्य की प्राप्ति स्वाभाविक है, ये दोनों स्वाभाविक है। शरीर आपका हमारा जितना संसार, ये सब परिवर्तनशील है, ये सबको ज्ञान है। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में निरंतर जाता है, ऐसे संसार मात्र की सत्ता निरंतर अभाव में जा रही है, प्रकृति में जा रही है निरंतर, निरंतर भाव हो रहा है। मनुष्य जो मन में है कि मैं जी रहा हूँ, बिल्कुल झूठी बात है, जी नहीं रहा है, मर रहा है। कितने वर्ष है? वर्ष का समझ आते, इतना वर्ष का मैं हो गया, अरे इतना वर्ष का नहीं, इतना वर्ष मर गया। जितने जी उम्र थी उसमें जितने वर्ष आए उतना मर गया। अब अगारी कितना है इसका तो पता नहीं है, पर मर गया इसका तो पता है। जिसकी 100 वर्ष की उम्र है, 50 वर्ष आ गए, तब 100 वर्ष बाकी है क्या? एक 5 वर्ष का एक बालक हुआ और स्वामी तो 95 वर्ष ही रहे, 5 वर्ष मर गया हो तो नित्य निरंतर मर रहा है, उसको क्या लगे मैं जी रहा हूं। ये अज्ञान मूर्ता है, जी कहा रहा है तो ये असत तो नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है, सत है जो का त्यों है। अभी को सत के बिना असत की सत्ता का नहीं, असत के प्रकाश कौन करेगा, असत की सत्ता सत्य से सत्ता है, ये स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये एकदम धार्य थे जगत, इसको जगत जगत को धारण कर रखा है, जगत है थोड़े ही, जगत तो निरंतर जा रहा है, निरंतर सब संसार जा रहा है, प्रलय की तरफ जा रहा है, प्रलय की तरफ। ऐसी एक विलक्षण शक्ति है, वो वास्तव में स्वरूप परमात्मा का ही है, परमात्मा स्वरूप होते ही वो जैसे बताया भगवान ने, भूमि रापो नल वायु खंग मन बुद्धि अहम अपराय अपरा प्रकृति है और अन्य अपरा प्रकृति जीव भूत, तो दो परमात्मा की प्रकृति हुई, तो ये प्रकृति दोनों इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वरूप कैसे, जैसे मेरा स्वभाव है, वो स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति, मेरी आदत, ये मेरी मेरी आदत, ये दोनों एक है दो है, दो होते भी एक है, एक होते भी दो है, तो दो क्यों है, मेरी प्रकृति और मैं, तो प्रकृति बदलती है, अरे मैं नहीं बदलता हूँ, अरे प्रकृति निर्दिन बदलती है, प्रकृति का बिगाड़ और सुधार होता है, इस वास्ते में मैं और प्रकृति दो हुए। परंतु मैं अपने स्वरूप से प्रकृति को अलग बता सकता हूँ क्या, मैं तो ये रहा प्रकृति मेरी ये ऐसी ऐसे, आप मैं प्रकृति है, स्वभाव गुस्से की प्रकृति है, आपके लोभ की प्रकृति है, आपकी जिज्ञासा है प्रकृति, परमात्मा को जानने की इच्छा प्रकृति है, स्वभाव में है, तो स्वभाव आपसे भिन्न है और भिन्न नहीं है, भिन्न है क्योंकि उसका सुधार होता है और आपका सुधार भी कुछ नहीं, आप है जो जो रहते हैं, तो आपसे भिन्न हुआ, परंतु आप अलग हो, स्वभाव को अलग कर दो, ये स्वभाव आपकी स्वतंत्र सत्ता है, स्वभाव शुद्ध होने से निर्बल होने से ग्रंथि भेद हो जाता है, ग्रंथि भेद होता ही संसार का भाव और आपका भाव नित्य रहता है, अभाव का अभाव हो जाता है, अभाव की प्राप्ति हो जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। और बताओ कोई बात पूछ लो, ये कामना अपने में है भी ये बात भी है और कामना अपने में नहीं है ये बात भी है, तो वास्तव में तो है नहीं, पर है तो आप में ही है, और काम की सत्ता स्वयं थोड़ी है, स्वयं कामना की सत्ता नहीं है, तभी कामना मिटती है, और स्वयं सत्ता होती तो मिटती कैसे, ना भाव भी देते है सत्ता, सत्य का भाव नहीं होता, और कामना है तो आपकी आसती हुई, स्वयं स्वतंत्र सत्ता नहीं है कामना की, ये तो आपको अनुभव होता है, कोई कामना कोई कामना अपूर्ति होती है, कोई निवृत्त हो जाती है, कोई निवृत्त हो जाती है, तो कामना की उत्पत्ति, कामना की स्थिति, कामना की अपूर्ति, कामना की पूर्ति, कामना की निवृत्ति, ये सब होता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, हाँ जी, तो फिर अपने में रहती है तो फिर इनको अधिष्ठान क्यों बताया, नहीं 5 जगह रहती है कामना, 5 जगह बताया, 3 तो ये बताए इंद्रियाणि मनोबुद्धि, 3 स्थान ये बताया, एक इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो, इंद्रियों के विषयों में रहता है, और एक स्वयं में रहता है, विषया विनिवर्तन दे निराहार से दे तत्व रसवर्जम, तो ये अपने में रसोपी ऐसी परम निष्ठा दे बताते हैं, परमात्मा प्राप्ति होने पर निमित्त हो जाता है रस बुद्धि, तो रस बुद्धि है ना, रस बुद्धि ये खास बुद्धि है, रस बुद्धि मानो अच्छा है, चीज है, धन भी एक चीज है, भोग भी एक चीज है, शरीर भी एक चीज है, ऐसा जो उसके उसी मिलने से एक रस आता है सूक्ष्म, वो रस बुद्धि है उसके ऊपर जी रही है कामना सभी। तो निराश न रस वर्जम, रस को छोड़ करके तो जैसे बीमार हुआ, बहुत बीमार हो गया, अब भूख लगती नहीं, अन्न पचता नहीं, फिर आया घी आया गाय का बहुत बढ़िया, तुम एक रख दो ठीक हो तुम खाएंगे, ये क्या है खाएंगे, ये रस बुद्धि है, घी में महत्व बुद्धि है, ये मैं पाप नहीं समझता हूँ, ये सब कोई पाप हो गया, पर ये रस बुद्धि है इन पड़ी में, रस बुद्धि तो विषय निवृत्त हो जाते हैं, बीमार के विषय निवृत्त हो जाते हैं, और आप त्याग देते हो विषय निवृत्त हो जाते हैं, आप उपराम हो जाओ छोड़ दो विषय निवृत्त हो जाएंगे, पर रस बुद्धि निवृत्त नहीं होगी। हम पैसे नहीं लेते, पर पैसे चीज बढ़िया है, अच्छी है, सब चीजें मिलती है पैसे से, ये है ना भीतर में भाव, ये सूक्ष्म स्थूल नहीं है, स्थूल लेने की इच्छा नहीं होती, रखने की इच्छा नहीं होती, परंतु चीज तो अच्छी है जिसे सब चीजें मिलती है, ऐसे सुख है इंद्रियों के विषयों में सुख है, तो हम लेना नहीं चाहते, हम भोगना नहीं चाहते, परंतु उसमें है तो कुछ है, उस सुख है, ये रस बुद्धि है, ये रस बुद्धि स्वयं में रहती है, स्वयं नाम है मैं हूँ इसका, और स्वयं मैं हूँ इसमें मैं में रहती है, निर्मोह निरहंकार फिर कहाँ रहेगी, अहंकार बढ़िया फिर कहाँ रहेगी, स्थान नहीं रहा, तो यसे न अहंकृतो भाव और बुद्धि यसे न लिप्यते, लिप्त नहीं होती बुद्धि और अहंकृत भाव नहीं है, तो फिर मान लो का न अंति रहने में देते, फिर कुछ नहीं होता, सब लोगों को मारते एक साथ ब्रह्म, और पाप भी उसी में लगता है जो कर्तृत्व अभिमान है, इसमें यह कर्तृत्व है और भोक्तृत्व है, यही संसार है, संसार मात्र कर्तृत्व भोक्तृत्व ही है, संसार का स्वरूप यही है कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये मिट गया संसार मिट गया, तो वासना है पदार्थों को महत्व देता हूँ, तो कामनाएं खड़ी होती है, तो महत्व मैं को महत्व देने से मैं के साथियों का महत्व आ जाएगी, जैसे विवाह करने पर एक छोरी के साथ जिसने संबंध कर लिया, कोई सास, कोई ससुर, कोई सालार, कोई सालीर, कोई सलाली, कहीं हो गया, और उसके साथ संबंध विच्छेद होते, जयराम जी घी मरीर जमाई चोर लड़की मर गई, जमाई चोर थी, वो क्या है जमाई, परिजमाई क्या है, ऐसे शरीर को आपने अपना मान लिया, अब सब संसार के साथ शरीर, सब संसार के साथ संबंध हो गया आपका, सब मात्र संसार के साथ, और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ संबंध छूटते ही किसी के साथ में कुछ नहीं रहा, और ये संबंध है असत, तभी मृत होता है, सत होता निवृत्त नहीं होता, निवृत्ति असत की होती है, जो नहीं होता उसी निवृत्ति होती है उसी की प्राप्ति होती है, इस वक्त संसार किसी को प्राप्त कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, और कभी हो सकता ही नहीं, संसार है गच्छति, हरदम चलता है, वो प्राप्त कैसे होगा, कभी प्राप्त नहीं हो, केवल भोग प्राप्त हुए, रुपया प्राप्त हो गया, बहन है बहन, प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त हो जाए तो फिर इच्छा नहीं होगी, कितना धन प्राप्त, धन की इच्छा मिट जाएगी, कितना ही भोग मिट जाए, हमेशा कृष्ण मरते हुए भोगे वही मरते, जिन प्रति लाभ लोग अधिकारी, तो मिला कहाँ है, मिलने का बहन हुआ है, मिल जाए तत्व की प्राप्ति हो जाए, वो मिल गया, मिलने बाद कोई इच्छा नहीं होती, न भोगों की इच्छा होती न संग्रह की इच्छा होती, ये इतना महत्व हृदय में बैठ गया है, ये कैसे निकले, ये महत्व रुपयों का, पैसों का, मान का, इज्जत का, इनका बहुत महत्व बैठ गया, देखो भाई इनके तीन उपाय है, कर्मियों को शास्त्रकारों के पढ़ने, शास्त्रों को पढ़ने से कर्मयोग नीच दृष्टि के साथ आते हैं, कर्मयोग एक पापों का नाश करता है, ये कर्मयोग से नष्ट होता है, इधर ज्ञान योग से नहीं होता है, भक्ति योग से नष्ट होता है, फिर ज्ञान योग इतना विरोधी नहीं है इसका, ज्ञान है ना तत्व ज्ञान, वो ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं है किंतु पोषक है। असत की सत्ता सत की सत्ता से ही सत्ता है, अगर सत उसको सत्ता न दे तो असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। तो ज्ञान और सत्ता ही असत को सत्ता देता है, उसे सत्ता देता है, सत्ता देकर महत्ता देता है, महत्ता देकर संबंध जोड़ता है। ये तीन बात है, सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, अपना संबंध जोड़ लिया, अब मौज करो मरो जन्मो कदम यही होगा। तो स्वतंत्र सत्ता नहीं है इसमें। तो कर्मयोग क्या कर रहा है, ज्ञान ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं है, जिज्ञासा विरोधी है। ज्ञान अज्ञान ज्ञान के आश्रित रहता है, इसका आश्रय ज्ञान ही है अज्ञान का। तो जिज्ञासा होती है ना, तो उनकी सत्ता विरोधी जो विरोधी कौन है, कर्मयोग। ये अगर ठीक समझ आदमी तो कर्मयोग का अनुष्ठान करते ये बड़ा बढ़िया है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख मान तुम अयोग, योग योग तो मुनि मन नचेड़ा दिख सकती। कर्मयोगी तो बहुत जल्दी प्रेम को प्राप्त हो जाता है कर्मयोगी, क्योंकि कर्मयोगी से क्या होता है, कर्मयोगी जड़ चेतन ग्रंथि बहुत सुगमता से खुलती है, और ज्ञान योग में शीघ्र तो बहुत ज्यादा है, जल्दी ग्रंथि भेद नहीं होता है, ग्रंथि भेद सुन लेगा, ग्रंथि कह देगा, भाग त्याग लक्षण कह देगा, विचार कर लेगा, याद कर लेगा, ग्रंथि भेद नहीं होगा और कर्मयोग से भेद हो जाएगा। कारण क्या है उसका, कि ज्ञान योग वाला ज्ञान को आदर ज्यादा देता है, तत्व ज्ञान को स्वरूप को आदर ज्यादा देता है। आदर जाने से इसकी सत्ता ढीली होती है, कुछ मिट नहीं जाती, और तेजी बैराग बहुत तेजी का हो तो मिट जाती है, कर्मियों को मिटती सुगमता से। योगास्त्रो गया प्रोक्ता भगवान ने, और न्यासी नाम संन्यासी उसको ज्ञान योग है, और भक्ति योग भक्तों का है। तो ज्ञान योग और निर्बंध नाम अत्यंत बैराग वाले के लिए ज्ञान योग है, और रागी भोगी के लिए कर्म योग है, और नाति संतो न निर्वण हो भक्ति योग से सिद्धि कर, न अत्यंत वैराग है न अत्यंत राग है, ऐसे बीच में लुढ़कता है, उसीलिए भक्ति योग लाभदायक है। तो कर्मयोग में क्या होता है, कर्मयोग में संसार इष्ट होता है, संसार के अर्पण करता है सब। कर्मयोगी अपने लिए नहीं लेता, अपने कुछ नहीं चाहता, अब सेव संसार की सेवा करता है संसार की। तो सेवा करने से क्या, जड़ता का प्रवाह संसार में हो जाता है, अपने में जो जड़ता है स्थूल है सूक्ष्म है कारण शरीर है, इस कारण अपने रुपये पैसे पदार्थ योग्यता अधिकार आदि जो हमारे पास है वो केवल संसार की अर्पण करता है वो। तो संसार के अर्पण करने से जड़ता का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, तो आप शुद्ध रह जाते हो, और ज्ञान योग से आप चेतन की तरफ जाते हो, और आपकी सत्ता से असत की सत्ता मिल रही है, तो उसे जल्दी नहीं होगा, ये बैराग बहुत तेजी का हो जाएगी। बैराग कमजोर होगा तो इसमें सीखना हो जाएगा, बोध नहीं होगा। तो तीव्र बैराग होता है उसे ज्ञान योग है, और राग होता है भोग होता है उसकी कर्म योग है, और पिछला होता है उसकी भक्ति योग है। बीसवें अध्याय में ये बात है, एकादश में आई है साहब। तो कर्मयोग में क्या होता है, कर्मयोग में इष्ट होता है संसार, ज्ञान योग में इष्ट होता है ब्रह्म, भक्ति योग में इष्ट होता है ईश्वर, ये इष्ट है वेदांत योगों का। तो इष्ट है संसार, तो संसार को अर्पण कर देता है। क्या अर्पण करता है, कि प्रकृति का कार्य है दो, एक है पदार्थ एक क्रिया। तो पदार्थ भी संसार के अर्पण करता है, क्रिया भी संसार सेवा के लिए करता है। तो संसार की तरफ ही क्रिया और पदार्थ का प्रवाह हो जाएगा, संसार को सुख पहुंचाने प्रवाह हो जाएगा उधर, तो स्वरूप भी आप साफ रह जाएगा पीछे। अगर स्वरूप का चिंतन करो तो संसार का छूटेगा नहीं, सीख तो जाएंगे। परंतु उसमें जो साधन है, श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, तो ये जड़ का जड़ता के संबंध से ही होगा। श्रवण भी जड़ता के संबंध से, मनन भी जड़ता के संबंध से, निध्यास भी जड़ता के संबंध से, समाधि भी जड़ता के संबंध से, जड़ता के काल रूप समाधि काल रूप सही के साथ रहने से समाधि वित्तान दो होता है। ऐसा काल रूप शरीर के साथ भी संबंध विच्छेद हो जाता है तो उसकी सहजा अवस्था होती है, उस समाधि में वित्थान नहीं होता। वित्थान जब तक होता है तब काल शरीर के साथ संबंध है। तो इसमें मन इंद्रिया स्वयं का उद्योग रहता है, तो उद्योग रहते हुए वो नहीं होता। भक्ति योग में क्या होता है, भक्ति योग में उद्धार भगवान करते हैं, वो भगवान के आश्रित रहता है। इस वास्ते लोक इसमें द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग संख्या नाम, कर्म योग नियोग नाम, ये लोक में दो निष्ठा है। और भक्ति योग लौकिक नहीं है, द्वाभिमुख पुरुष लोक क्षर अक्षर ये तो लोक में है, उत्तम पुरुष तो अन्य है। उस परमात्मा के शरण हो जाता है तो भगवान उसको ज्ञान योग भी दे देते हैं, भक्ति योग देते हैं और कर्म योग दे देंगे। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्व दद्यामि बुद्धि योगम, बुद्ध बुद्धि एक किसका नाम है, ऐसा ते अशांक बुद्धि योग बुद्धि योग कर्मयोग का है तो कर्मयोग दे देता हूँ। और तेषा में अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयामि, अज्ञान को मैं नष्ट कर देता हूँ तो भगवान कर देते हैं, वो केवल भगवान की तरफ ही है। इस वास्ते उसकी निष्ठा नहीं है, निष्ठा दो है, ज्ञान योग है कर्म योग, ये निष्ठा निष्ठा साधक साधक की है। और भक्त में भगत भगवान निष्ठ होता है, वो अपनी निष्ठा नहीं है, अपनी कोई नहीं, साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, आश्रय भी भगवान का ही, वही लाद दे लदवा दा दे लादर्शन साथ दे, ऐसे भगवान आश्रित हो जाता है वो। इस वास्ते लौकिक निष्ठा दो है, वो अलौकिक भक्ति है तो उसका इष्ट भगवान होता है। और इनका ज्ञान योग का ब्रह्म होता है और कर्मयोग का संसार होता है। तो संसार की निवृत्ति संसार की सेवा से हो जाती है, संसार से लेने की इच्छा है ये बाधा देने वाली है, और देने ही देने की इच्छा, देने देने की इच्छा से वो सब कुछ संसार के लिए क्रिया करता है, तो संसार के हित के लिए, भीतर में चाहना है तो संसार के हित के लिए, पदार्थ है तो संसार की सेवा के लिए, तो सब कुछ संसार की तरफ प्रवाह हो जाता है। तो स्वरूप आप साफ रह जाता है, पीछे जड़ता जड़ता मिटते स्वरूप रह जाता है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेष्यते। पांचवे अध्याय में दोनों बातें पूछी अर्जुन ने, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योग संसदी, आप कर्म संन्यास कहते हो और कर्म योग कहते हो, तथे एति और दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान कहते भाई कैसे संन्यास कर्मयोग से निश्रेष्ठ करो, दोनों कल्याण करने वाले हैं। संन्यास कर्मयोग से निश्रेष्ठ करो उभौ, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यास और कर्मयोग विशेष है। अब ये जो कहा कि संन्यास कर्मयोग से निश्रेष्ठ करो उभौ, इसकी व्याख्या चौथे पांचवे दो श्लोकों में है। संन्यास है ना, संन्यास कर्म योग दोनों है। तो सांख योग पृथक बाला प्रबंधन थे, सांख और योग को बालक पृथक कहते हैं, पृथक नहीं है ये। सांख योग पृथक बाला प्रबंधन थे न पंडिता, पंडित पृथक नहीं कहते हैं। एक में प्यास समय गुभ और बिंद थे, फलम ज्ञान योग में स्थित हो जाओ चाहे कर्मयोग में स्थित हो जाओ, दोनों का फल मिल जाएगा। तो कर्मयोग से जो सिद्धि होती है वो ज्ञान योग से सिद्धि होती है, ज्ञान योग से सिद्धि होती है वही कर्मयोग से सिद्धि होती है, तो पृथक कैसे हुए? ऐसा साधन पृथक बलवान है, भगवान ने क्या लोकेश द्विधा निष्ठा तीसरे के तीसरे में, ज्ञान योग संख्या नाम कर्मयोग योग नाम अलग अलग है, तो साधन अलग है पर ये भिन्न नहीं है, दोनों का फल एक होगी और भिन्नते फल हम यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही गम्य थे। तो चौथे श्लोक का जो उत्तरार्ध है वो पांचवे का पूर्वार्ध है, और चौथे श्लोक का पूर्वार्ध है वो पांचवे का उत्तरार्ध है। आप देख लो गीता, यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही गम्य थे, एक पृथक बाला में पंडिता बता दी। अब यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही गम्य थे, एक सांख्यंश योग पश्यति, दोनों कुछ एक देखता है, मन परमात्म तत्व की प्राप्ति में दोनों स्वतंत्र है, तो दोनों को एक देखता है वो ठीक देखता है, भिन्न भिन्न देखता ठीक नहीं देखता है। ऐसे दोनों को बताकर संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप तुम अयोग्यतः, योग के बिना सांख्य योग, कर्मयोग के बिना सांख्य योग प्राप्त करना कठिन है। अरे योग यू तो कर्मयोग है, निश्चयन पर मत किसी बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जड़ता का त्याग होने से तो आप साफ रह जाती है। संन्यास तो पराधीन है, कर्मयोग के अधीन है, पर कर्मयोग करो तो सांख्य योग होगा, सांख्य योग केवल करो तो कर्मयोग, सांख्य योग बड़ा कठिन है। संन्यास तो महाबाहो दुख माप तुम अयोग, तो योग नहीं करना तो सांख्य पता बड़ा कठिन है। अरे योग योग तो नचरण ब्रह्म अधिकर्षित तो उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, इसमें सांख्य योग की जरूरत नहीं। कर्मयोग सांख्य योग को तो कर्मयोग की जरूरत है, कर्मयोग को सांख्य योग की जरूरत नहीं है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप तुम अयोग, था योग के बिना, अरे योग यू तो अपने नचरण पर ऋषि ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ये बात दोनों में निर्णय किया है तो दोनों की ऐसी बात है। अभी सब टीका करेंगे तो इधर खेलस्थान करनी पड़ेगी, सीधा सीधा पद दोनों का है। तो दोनों का फल एक होता है, कर्मयोग का ज्ञान योग का। तो ज्ञान योग का फल है वो ही और कर्मयोग का फल एक है। तो उस तरह तो कर्म संन्यास कर्मयोग विशेष्य है। क्यों विशेष है? कि कर्मयोग के लिए ज्ञान योग की जरूरत नहीं, ज्ञान योग के लिए कर्मयोग की जरूरत है। और कर्मयोग तो सीधे ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कर्मयोग की जड़ता सभी संसार की तरफ प्रवाहित हो गई, सभी स्वरूप स्वभाव भी रह गया। अगर स्वरूप का चिंतन करोगे तो मन लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, प्रचार करोगे, उनको अपने करोगे तो जड़ता का साथ लेना पड़ेगा आपको। मन बुद्धि को साथ लेकर कैसे चिंतन करोगे, कैसे श्रवण करोगे, मन निधि जाना ध्यान समाधि कैसे करोगे? इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी तो कठिनता हो जाएगी। ये तो सहायक है चीज, योग तो सहायक है ही नहीं, वो तो सब जनता की तरफ सब सेवा में लगा दिया, अपनी जरूरत नहीं है, आप साफ रह जाएगा। झाड़ू देने से क्या होता है कि कूड़ा करकट भरा है, झाड़ू देने से साफ हो जाता है, साफ हो जाने पर झाड़ू भी कूड़ा करकट ही है, झाड़ू उसी जाति का जिस जाति का कूड़ा करकट है, कूड़ा करते जिस जाती है उसी झाड़ू है। तो झाड़ू दे कुट कर दूर कर फेंक दिया है, मकान पीछे रह गया। ऐसे कर्मयोग है, ये बहुत बढ़िया झाड़ू है, जो झाड़ू दे करके कर्मयोग सब प्रकृति को देकर, और बुद्धि भी उधर ही गई, बुद्धि साथ में नहीं रही। अगर ज्ञान योग में करोगे तो बुद्धि साथ में रहेगी, मन साथ में रहेगा, तो जड़ता के साथ रहेगी जड़ता। तो जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। तो जड़ का त्याग कैसे करा? वो तो सहायता करने वाली चीज ही है, उसे त्याग कैसे करेगा? अरे इसमें कर्मयोग में त्याग करेगा उसी की हमारी है ही नहीं। मन बुद्धि इंद्रिया और शरीर तीनों ये सब संसार के साथ है। स्थूल शरीर की एकता स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर की एकता सूक्ष्म शरीर के साथ, और स्थूल कारण शरीर की संपूर्ण समष्टि कारण शरीर के साथ, तो इनके साथ एकता है। तो इनको सब सेवा में ही लगा दिया, तो अपने लिए ना श्रवण है ना मनन है ना निधि, अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए कुछ नहीं है, संसार के लिए हो गई। आप है जो रह गया निर्लेप, ये कर्मयोग की विशेष महिमा है। दिखता है मामूली, कर्मयोग को बहुत मामूली माना है, पर आप करो ठीक तरह से बहुत जल्दी शुरू कर सकते हो। आपने वो देखा क्या 12वां श्लोक? देखा नहीं? नहीं, कर्मों के विषय में बहुत आपने मेहनत करी है, उसमें आप पूछो तो फिर हमारे और ज्ञान बढ़ेगा हमारा। तो कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष्य थे, योग यू तो अधिकारी। गीता के मूल श्लोक का प्रचार किया ऐसा ही है। अब वो प्रक्रिया लगाने में अपने अपने शास्त्र अनुसार लगाते हैं, जो सिद्धांत अपने मान रखा है। बीसवें अध्याय में बहुत अच्छा विवरण किया है, एकादश के बीसवें अध्याय में अच्छा विवरण, योग अस्त्रयोग में आप रूप हुआ, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग। अब भक्ति योग में बड़ा अवलंब रहता है, वो भगवान के आश्रित होता है, भगवान निष्ठी होता है, भगवान के आश्रित हो रहा है। तो ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सैन्य से मत परा अन्य योग ने मान ध्यान तो उपास थे तेषा अहम समर्था मृत संसार शारदा भवामी चिरात पात मैं अभिषेक। उसमें मैं जल्दी उद्धार करना बनता हूँ। भगवान का सहारा लेते हैं लेकिन मन में संदेह रहता है, भगवान सुनते हैं नहीं सुनते? नहीं, भगवान सुनते हैं, भगवान ने सर्वतः श्रुति मत लोग कहा ना, सर्वतः श्रुति मत शब्द कौन है भगवान के, आपके मन में भी, आपकी बुद्धि में भी, आप में भी कौन है भगवान का, सुनते हैं नहीं सुनते हैं, हमें तो पता चलना चाहिए वो सुन रहे हैं, वो पता तो यूं चलेगा महाराज, वो आता है नहीं मुल्ला होकर बांग पुकारे यूं का साहिब बहरा है पीढ़ी के पग नूपुर बजे शोभी साहिब सुनता है कर गुजरान गरीबी मगरूरी क्या कर करता कीड़ी के पकनू पुरवाजे शोभी साहब सुनता है, तो कौन जब सुनता है नहीं जी। आपको सुनते हैं कीड़ी के आठ की पहले सुनती है सुनू पर सुनता है कुछ चलने के पग सुनता है अरे कान में बढ़ जाए तो खर खर खर खर कर सुनते हो तो हमारे कान में है उससे भाई सर्वतः श्रुति बोलो सब के कान है सर्वतः श्रुति में कहा है हमारे को पता नहीं पता भगवान को लगता है आपके कान में कीड़ी हुई है मेरे को क्या पता संदेह होता है कि हम तो रो रहे को सुनता होता तो है। नहीं विश्वास विश्वास विश्वास मार्ग है ये विवेक मार्ग नहीं है विश्वास मार्ग है विश्वास मार्ग विश्वास करना पड़ता है ये जो बताया है एक भी जानने का विषय तीन है जगत है जीव और परमात्मा परमात्मा जानने का विषय नहीं है परमात्मा विश्वास का विषय है विश्वास है कब सुनते हैं भगवान क्यों सुनते हैं भगवान कान से सब जगह आप बोलो जी कान है आप मन में छोटे उठ जी कान है भगवान का कान सब जगह है तो कान में बोलते हो सुनता कैसे नहीं है वो कच्ची सुनाई नहीं सुनते सुनाई पक्की सुनते हैं राज में अर्जी देते हैं तो पाई पेपर होता है आजकल क्या अपने पहले सुनी बात है वो पाई पेपर होता है उस पर करो तो अर्जी सुनाई होती है साधारण कागज में नहीं सुनते मानो राज में अर्जी लिखते हैं तो साधारण कागज पर नहीं सुनते पहले की सुनी बात भाई आजकल आज मैं जानता नहीं आजकल क्या है आजकल तो बड़ी विचित्र है दशा तो वो उस पाई पेपर कहते हैं उसको उस पर लिखे तो वो सुनाई होती है ऐसे साधारण कागज पर नहीं होती ऐसे असली भीतर से होती है तो भगवान सुनाई होती है आप साधारण कागज देते हो कैसे सुना आपका पाई पेपर नहीं है तो राज ने सुनाई नहीं की तो राज ने सुनाई नहीं की अर्थ क्या होया हमारे प्रार्थना के अनुसार कार्यवाही नहीं की सुनाई नहीं की अर्थ है सुनी जाने की बात थोड़ी है आप नकली भी सुनाएंगे असली भी सुनेंगे मगर भगवान असली नकली को पहचानते हैं असली होता सुन लेंगे सर नकली सुन लेंगे कार्य नहीं करेंगे और सुनाई नहीं होगी हमें सुनाई तो होती है सुनाई नहीं होती भगवान निष्ठुर मालूम पड़ता है निष्ठुर मालूम होता है निष्ठुर एक है तो निष्ठुर संसार की दृष्टि से निष्ठुर नहीं है भक्तों की दृष्टि से निष्ठुर है निष्ठुर भगवान की स्तुति है बड़े निष्ठुर हो आप ये स्तुति है भगवान की तो भगत कह सकता है निष्ठुर हो आप अरे नहीं कह सकता अब तेरे को पता ही नहीं निष्ठुर है दयालु है कौन बोलेगा अब वो क्या पता भक्तों को पता है जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किया दुख हो नगर डंडोरो फेर धीरे प्रीत करो मत कुएं पर क्या करें हम तो फंस गए अब क्या करें तो बड़ा निष्ठुर है बड़ा ही भक्तों की वाणी है ये भगवान की स्तुति है आप निश्वर कहते तो आप जानते ही नहीं ना कोमल जानते ना निश्वर जानते ना भगत कहते हैं तो भगत राजी होते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं हम जब वृंदावन में थे तो वह हमारे विद्या गुरु जी महाराज जी आ गए मैं और चंद्रन में साफाट दो थे अब ये नया से निव्य की बात है तो वहां से गए तो जयपुर में जाते ही टाइफाइड हो गया चिमेरा जी को तो वहां ठहरना पड़ा तो हमारे महाराज थे वो वेदांत से वेदांत मैंने उसे अध्ययन किया वेदांत के थे, परंतु भगवान विष्णु को उपासक थे, गंगा जी पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। तो श्रद्धा विष्णु सहस्त्र नाम पाप कर जल डालकर वैसे पाठ करते विधि विष्णु सहस्त्र नाम का। तो वो एक दिन बोले कृष्णदेव रात सपना आया मेरे, तो क्या आया कि भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। दर्शन दिया तो मैं नमस्कार किया, मैं कहा महाराज आप बड़े निष्ठुर हो, बड़े कठोर हो आप, कहते हो अच्छा नर्म उसके पास आ जा। तो मैं तो चुप हो गया, बोलू क्या आप, दूसरा कोई यही बोल दे दूसरा बात बोल दे जो निष्ठुर नहीं है को बोले वहां चला जा। तो मैं तो जवान बोलता हूँ कोई हो तो जाओ, अब वो कह सकता निष्ठुर हो, अब वन प्राण ना असुंदर है सुंदर से करो वा और गुणीर विहीन गुण नंबर होगा कोई है ममत प्राण ना सुनाते है। अब काला कलूटा को जो है तो सच है तो सुंदर है तो असुंदर है तो गुण है निर्गुण है निठुर है तो हम लोग वही है, क्या करें हमारे को ऐसे मिला बन मेरे भाई के तो ऐसे ही है क्या जो और कहाँ जावे और कोई हो तो भक्तों की स्तुति है। तो भगवान सुनते हैं, सुनते हैं अपनी असली बात नहीं, वो आता नहीं श्लोक का तो याद नहीं हमें, वो यज्ञ में लोग बुलाते प्रार्थना सुनते नहीं, अरे गाय हुंकार करती है बार भी दे भगवान बोल जाते सामने गाय के सामने वैदिक स्तुति गए बोलते जी असली जाते भगवान जानते हैं असली नकली। मुनियों के घर नहीं जाते हैं सबरी के घर जाते हैं। हाँ शिवरी घर जाते हैं ऐसी बात है।